na вокзал. І йшов трамвай на вокзал. На вокзал. А ми з трамвая виходили, йшли так вгору, вгору. Піднятись треба було і спуститись, і то прийшли на тому, на Грибоєдово. А доїхати там хіба автобусом. Трамвай повернув, а ми тоді пішки. А через міст такий прийшов через Ангару трамвай. Через Ангару і повернув на вокзал. А ми на тій зупинці після Ангари вийшли, виходили, йшли вгору, так піднімалися, а потім опускалися, та вулиця, не пам'ятаю, як називалася. І сквер, у той сквер був там, сквер справа, ну, парк, не та площа, а сквер або парк був такий. Коло на Грибоєдова. І ми попри той парк йшли додому на Грибоєдова. Там була квартира Миколи. Там була квартира. Там ми фактично студентські роки пройшли мої. Він мене забрав з того костела. Він не хотів, щоб я в костелі жила. Я не хотіла йти до нього, я собі жила в костелі. А ти перша в костелі жила? Так, з Володкою. І Надя тоді прийшла ще до нас. І нам весело було добре. А він як то так, я квартиру дістав, а ти будеш жити в костелі. І мене забрав. То я тепер щойно згадала, як то було. Але знаєш, ти жила в костелі, як цікаво є. Так, в костелі жила, в костелі такі перегородки, через перегородку такі латишки жили. Розказуй, як виглядав костел, то як то було. Значить, як він виглядав, зверху запушений за тиво, а всередині ото зала вся перегородками дерев'яними. Головна та зала, де правилось? Так, перегородками дерев'яними. За перегородкою жили жінки, такі смішні латишки чи литовки, латишки були. І перегородка аж до стелі не була, таку, знаєш? Ага, то висока стеля. Вони ставали на крісло і заглядали через ту перегородку, як до мене прийшов хлопець. До мене прийшов, ми собі сиділи, розмовляли. То вони заглядали через то, такі смішні ті були, заглядали. А тут спільна кухня була. Значить, ми своєї кімнатушки виходили, вони своєї, а тут спільна кухня, там був якесь, палили, і там щось варили, газу не було. Там палили якісь, патики знаходили, палили, щось там варили. Десь і була, що костел замалювали, якісь, а там не було? Та де, нічого не було, я тобі кажу, заборки поперегороджувано. А вони ще могли її спеціально, ще ось позаклонити? Напевно, щось, нічого не було, нічого, я не пам'ятаю ні одного малювидла, нічого. Нічогісько, що до костелу би належав. Туалет такий був спільний на дворі страшний, і все було страшно ще. Все страшно ж. Приєднала дуже Совєтський рай. Довго було це. Називається Совєтський рай, а вам це каже, було хорошо. Якийсь скверик є на початку Грибоєдова, чи то кінець, чи початок, не знаю, як це рахувати. Паралельно до неї йшла Лермонтова велика вулиця. Може бути. А її перетинали Ломоносова. То на початку сквер був, на так. Початку Грибоєдова, так. Вона туди йшла направо, попри сквер. Зараз, що початком рахувати так, того, так, початком того скверу, бо він згори починався, звідти. Він в різні сторони. Але подивлюсь, є ще один сквер на Грибоєдова, ось з двох кінців скверу, є на початку і в кінці є. Є великий. Великий такий, один більший, один менший. Ну, то великий був сквер, то великий був парк. Повз сквер проходили вулиці Клари Цеткін, Лермонтова, Грибоєдова, Шмітта і четверта железнодорожна. Ну, бачиш, і железнодорожна, правильно, там того боку. Ну, так що то був при сквер, ми Грибоєдова теж йшли. Але попри другий сквер, по-моєму, теж там же железнодорожна. Там трошки. Так, другий то малесенький, то він. Ні, то великий був. То великий був той сквер. О, файно пістріло. Там зараз в ньому є всеросійське общество глухих. Так. Сквері, так. В тому сквері? Так. Будівля. Зараз там. Ми там гуляли, почта часто є, ходили, почта. Гуляли той сквер. Почта. Десь є фотографії, навіть я стою у сквері. Варя, така ще одна жіночка. Микола, товариша, жінка. А якийсь там на Ізраїльську були якісь такі, мовись? Є така фотографія навіть, що я стою в тим сквері. В тім сквері ми стоїмо. яке зараз на нас буде прокинути. Куди то кажу? Що тільки не було. Треба на горі з комп'ютера, тут дуже, ну, не можна стягнути, буде сівший дуже. Час включений. Ну, виключай, хай трохи. Я вже тепер не включаю. Та, то пізно, розумієш, процесор піджарюється. Так, вибей, де ж так де є? Виключи, хай ще той відпочине. Старчина, та ні, не треба виключати, я там щось читаю собі ось час. Ну, бачиш, попідстригала. Скільки ти дали? 65 гривень, ще 5 на того разу взяла. Ну, то за двох нормально, за двох, то є здорово. Хату прийшла, що то? Вона весь час так приходить. То що, Любчик каже, що він якось не так хотів. Не так, так. Та ні, не нормально, я думаю. Він мені не сказав, що він хоче там щось ще показати, і що я перша йшла. Я подумала, що йому все одно. Та ні, бо показати, бо ти казала, що там щось за коротко, чи за, ще задовго, ще якесь. Та я вже б показав, тобі так не було. Ти, хоч, ти ж і про ній.